أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فيوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء فنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. فلو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. مخکې تخویف ذکر کو دا مغې سره متعلق دی او بیا ور پسې د آیات کریمه کې بیان دی د عظمت ته قرآن کریم او د هغې صفات ذکر کوي اور پسې بیا آیات کریمه دی چې رسولت د دواړو دعوو سره متعلق دی ان الله یأمرکم بالعدل اور پسې بیا ترغیب دی پوره کولو د لوزونو ته او بیا ور پسې رټنه د هغه چا د چې هغه لوز ماتی په طور د تمثیل. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا او پکمر سرا پور دا وکم پہاڑ ڈلکے شہیدن یو گواہی کو ان کے پاس علیہم پاغی باندے من انفسہم داغی د جنسنا مارا دا قیامت پرز با اللہ امم را پور تکی ڈلی دی سمخ کی تیری شوی دی سرا روانے او پاغی با یو گواہی کو ان کی او گواہی کو ان کی بددی د جنس نہیں انسان بھئی دا گواہی با کی چل اللہ تا دین دی تر رسیدل دی و قرآن احکام دی اور ایدلی دی تا نبی سنت دی اور ایدلی دی خودی نمنل و جئنا بک شہیدن علا هاولا اور آبو لتام گواپ دی موجود خلقو داستا زمانہ کی جسوگ دی نبی علیہ السلام تو اتبا بی گواہی کے تا دا دیر دا تخفیف مقام دی دیرے چکلا داعی را پاسی او پا امت گواہی کئی چیزی تا بیان شوی دی او سره د بیان ناغي اوریدل ندی کړی یا عمل ندی کړی نو بد حال وای. ونزلنا علیک الكتاب اور علیګل د مون پتا باندې دا کتاب فی بیان لکل شی تشریک انکه له د هاري ضروری خبره د دین قران کریم ته بیان دی. عبد الله مسعود رضی الله عنه وی بوین لنا فی هاذ القران کل علم وکل شی هم د دې قران کریم کې د هر علم او د هر چیز بیان شوه دی. امام مجاهد وی کل حلال و حرام هر حلال او حرام پکې بیان دي. او بیا امام اوزاعی چې امام اهل شام دی او د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هم زولیو داغه تفسیر ابن کثیر را نقل کړو چې ته بیان لکل شی به سنت چ وضاحت ته د هر چیز د پاره په سنت معنی چې سنت و سره یو ځای کې نو دا وضاحت د هر څه بیا ګرځي ښا. نو قران کریم دا په تشریح د سنت باندې د دې امت د پاره کافی دی. بیا دې بل څه ته ضرورت نشته. او د مقام کې خازنم او زاد المسیر کې ابن جوزیم دواړو دا لیکلیو چې تبیان لکل شی معنا من امور الدین دا وضاحت ته دا هر چیز خود امور د دین نه د دین چې کوم امور دي کنه الله اغنیم ګل نه دی پریخي بلکې قران کریم کې دا وضاحت شته. او بیا د رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم تفسیر چې وسره یو ده کې حدیثو نبیا مکمل دار سو وضاحت شو بیا جلالین اموی لکل شی ما یحتاج الناس الیه من امور الشریعه هر غسیز چې د خلق و تا حاجت تے و غشریت تے کنا نو پا دی قرآن کریم کے داغی دا پارا کفایہ دا ذکه او فرمایل تبیان لکل شی تبیان او بیان کې فرق دی بیان خاصه وضاحت ته وی او تبیان وی ډیر وضاحت ته معنی دا چیز نشته او دا مسله نشته چې قران کریم داغه بیان اجمالی او سنت کې بیا داغه بیان تفصیلی نه دی شوی بلکې قران کریم په اجمالا داغه تذکرہ کړی دا نو حدیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم داغه لپاره تفسیر دی مثلا قران کریم کې بار بار ما تا ته وی یقین الصلاه او تقریبا اتل الزل دا حکم کوي چې تاسو پابندی وکې د مانځو لیکن څنګه وکو په کومه طریقې وکو کیفیت په څنګه سوره کاته وي ناغه بیا سنت کی تشریح وګوره نو وضاحت دي دار خبره لیکن سنت چې وسره یو ده کې ځکه امام اوزایی چې تبیان لکل شیء بسنه وضاحت دي دار چیز خو تشریح د سنت وسره یو ځایګه ها او قران او سنت چې دواړه یو ځای شي کنه نو بیا سشم داسې نشته چې هغه دین خبري او خبره دینه باري بلکې دې کې چې نه هغه دین نه دغه وجه ده چې محمد رسول الله صلی الله علیه و الی وسلم احادیثو کې داغه تشریح او وضاحت کړو او فرمایلی چې دین دوره مکمل لې چې کروستو زمانه کې موسی علی السلام الله را ژوندې کی نه هغه هم زما په دې دین باندې عمل کوي هغه په بل څه نه خلاصيږي نو ولې دا دین پوره دی ځکه فرمایلی وو چې لو کان موسی بر عمران حیا لما وسعه الا اتباعی که موسی علیه الصلاۃ والسلام ژوندې نوم زما د تابعدارانو سیوا په بل څه نه خلاصېده قرطبی یا علامه روسی نورو هغه حدیث را نقل کړی دی نسائی وغیرہ کې راغلی دی چې رسول الله سلام بار وروته او چې وکتل عمر رضی الله تعالی عنہ ناستو او په لاس کې وسره د تورات صحیح سوا د تورات سلیقه زمانه کې ظاهر ده چې الله سړي کلبو نو صحیح وسره دا هغه ته کتل یې لوستو او په دې کې نبی له سلام د کور وروته په دې نور صحابه ناستي د عمر رضی الله عنه سر خو قطو اغلی ده نو نور صحابه وته وي وي يا ابن الخطاب الا ترى الى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم او عمر رضی الله عنه ته نبی له سلام مخ مبارک ته نه ګوري عمر رضی الله عنه چې سردا سے پور د کوې قتل نبی له سلام د حسین سر نو سمدستی عمر رضی الله عنه رضینا بالله ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله علیه وسلم نبیا مونږ په دې راځای چې الله رب دې په دې راځای چې اسلام هم دین دې او په دې راځای چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر دې نبی له سلام طبیعت لک خوشو بیا وته فرمایل په یو خبره یاد وساته عمر داتا سره چې پلاس کې سدی دا تورات کې پچارا غلو موسی علیه السلام باندې کنه جلیل القدر پیغمبر دې او تورات هغه کتاب دې چې تر عیسی علیه السلام پورې مانه داغه در زمانه پورې په زرګونو انبيار راغلي دي نو دغه تورات به بیانو بل کتاب نه ویناو راغلي خو هغه به بیانو دوره محترم کتاب دې چې سور انبیا پته نه لګي د الله په علم کې به چې دا زرګونه دي او کله کله دي چې د موسی علیه السلام نه رسو تر عیسی علیه السلام پورې راغلي دي او تر سوچ انجیل نه راغلي تورات چلی دو نو تورات چې دوره عظیم شان کتاب دې نو چې په چا نازل شه دا به عظیم شان پیغمبري کنه موسی علیه السلام ویا سات لو کان موسی حیان ثم تبعتموه وتركتموني لضللتم که موسی علیہ السلام هم ژوند دي شی او بیا تاسو دا غطا بيداریو کې او زما سنت هم پرې خودنو گمراه وې بس دې په مخونه ولا ګول خچو سره پويږي ها چې بل لا کم کو جا دے بل سوګ دے چې هغه په دوره حیثیت تور چې د محمد رسول الله د سنت په مقابله کې بتا غنیخ کې هر سوګ چې دی پیر دی فقیر دی شیخ دی امام دی ډیر اوچته مرتبه کې دی انسان دی کی ریش داغنه به غلطی شوی لیکن کله چې داغه خبره د سنت خلاف رااله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناغه قطع وغردوا او د نبی له سلام سنت را واخلا عمر رضی الله تعالی عنہ چونکه دا خبره ذکرې و د نبی له صلوات و سلام د خلی مبارک نه شیخ الاسلام ابن تیمیه رحم الله و مجموع الفتاوا کې شروستو اسکندریه فتح شوا نو پاغه کې اولو کتابخانه راوتا چې پای کې د یونان کتابونو د منطق او د فلسفه او د طب د ډاکټرې فوجونو مشر عمر رضی الله عنه دا خط لیکو چې جی سچلو ګره دې بارکه دلته کتاب خانه راوتی دا انت ضرورت مدینه منوره ته معنا دارو خلافه ته کنه دلته ولس بندوبست کو دا کله ویلې ری دې کنه عمر رضی الله عنه دا لن جواب را لګو وی احرقها په دغه ځای اوسې ذا حسبنا کتاب الله دا الله کتاب موږ له کافی دې کنه تا دا قران کریم دا سورہ انکبوت دا آیات نو ریدلې یو پنځو سات چې ولم یفهم ان انزلنا علیک الكتاب یتلا علیہم آیا د خلق لدا کافی نه ده چې مونږ پتا داسې کتاب را لګل دی را نازل کړل دی چې په دې باندې بیان کیږي او ته داغه تشریح کې ته محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول زندگی دا د قران کریم تشریح ده بل څه نه دی هغه چې سوم فرمایلی دی کله مونږ په شکل کې هغه سویل دی او یې سکړی دی که زکات دی او که روژه دی او که بل عمل دی د قران کریم د مجمل تشریح ده قران کریم کې مطلق نشته ډیر بدعتیان داسې دي بلکه د بدعتیانو پرنګ چې روان دي نو ځان ته بدعتي نه وي هغه هم دا جل کوي چې وی دا مطلق دی قران کې مطلق نشته قران کې مطلق څه کوي قران مجمل دی قران مجمل دی قران کې مطلق نشته او د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت داغه تشریح ده هغه داسې الله نه دی پرېږه دلته اجمال لاغه ته محمد رسول الله په سنت کې تفسیر راغه ځکه ما ته ویلو سورې احزاب کې چې لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه ته محمد رسول الله زندګی کې ستاسو لپاره ماډل شته کنه تاسو ته ما حکم کړل چې اقیم الصلاه ته نمونه قتل غواړې ماډل قتل غواړې د نبی اسلام ژوند ته وګوره د دې وجه نه ناکاره خلک په دنیا کې هغه چې قران او سنت کته ولي د بل چا رائے لا د بل چا خبرې لا د بل چا گفت لا یا شکل لیکلی دی کتاب ویلی دی استاد داوی هغه له اعتبار ورکی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله داغه کتاب دی صرف شعرونو باندې لیکلی دی الکافیه تو شافیه په زرګونو اشعار دی بګي او پای کې بهترین مسائل دی ته قران او سنت دا پوروالی بارکه غم دا خبره کړی و چې قران کریم خو ته بیان دی دا پورو وضاحت دی چې کله رسول الله تشریح و سره یو دی چې بیان له کله شهره د دیو جنمون بده په روان یو او د دې مقابله کې چې سوم راضی هغه مونږه وولو ان ابینا ان دین بما به دانو من الاراء والبهتان مونږ انکار کوو دا غنه چې د خلقو دی دین جوړ کړل دی مونږ دی دین جوړ کو هغه آرا دی د خلقو بدنامي دی وېدا خبرې دی ان عزلناها ولم نبعها يكثر الرسول ومحكم القران مونږ هغه کته ورزول دي اس پروا راغنه ساتو حیثیت ولنه ورکو رسول مونږ له کافی دی او قران کریم کافی دی دا دوه سيزونه دي او بیا وې ملم يكن يكفي هزان فلا كفاه الله شر حوادث الازمان کوم سره چې غل قران او سنت نه کافی کیږي نو د زمانه د حوادث او ناکار حوادث نه دی خو الله داغه کفایت نه کی هغه دې بچ نه کی او ملم يكن يشفي هزان فلا شفاه الله في قلب ولا ابدان کوم سره چې غل قران او سنت شفا نه جوړيږي نو الله خو دینه داغه پړ کې شفا واچي او نه داغه په بدن کې شفا واچي او بیا وی ملم یکن یغنی هزان رماه رب العرش بالاعدام والحرمان کوم سړي سره چې د الله کتاب او د پیغمبر سنت شته ا دې بیا هم ځان څخه خبره ته محتاج غني نو الله خو دې نشکوي چې په دنیا او په آخرت باندې نشي دغه قران کریم صفا ویلو چې نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء قران کریم د هرې مسلې وضاحت ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم تشریح او سره یو ځای کی ځکه خو فرمایلیو صحابه کرامو ته چې کله هغه مطالبه کوله چې د الله رسوله مونږ ته صدا ته جامع وصیتو کې چې مونږ په هغه باندې ژوند تیر کو زموږ ژوندۍ خوشینو نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر وکړه وې ترکت فیکم امرین لن تظلوا ما تمسکتم بهما کتاب الله او سنتي دو سيزونه مې تاسو ته پرې خو دو شری به گمراه نشي چې کله هغه پس روان یې یو دا الله کتاب دی او بل زما سنت دی او سنت د نبی علیہ السلام نور سره دی خو کتاب تشریح ده ته قران کریم تشریح ده کی بیان لکل شی دا وضاحت داری ضروری خبره ده دین او تی بیان لفظ کی اشاره وکړه چې نبی علیہ السلام به په خپل سنت او تشریح کوي ځکه قران کا بیان دی نو د رسول الله سنت تی بیان دی او د دې وجنه نبی علیہ السلام ته ویلو چې لتبین للناس ما نزل الیہم تب تبین کې تب او وضاحت کې کنه او جئنا بک شهیدنا لا حول نبی علیہ الصلات والسلام صحابه کرام تم دا رسول دی بل سنو او قران او داغه په تشریح کې سنت خپل زکه چې مونږ وکاو نو منبر ته برو خو ته ما ته ګوره نو منبر باندې داغه مخ کې رکوع کړه منبر باندې داغه مخ کې قرات وکړه منبر باندې داغه مخ کې قوم وکړه بیا چې دې لګا درا کو شو نو بیا دې رکعت کې بیا بر منبر ته اخی اوچته پوره ته هو ته بیا دې دا هغه شانتي مونږ کو کترا کو شو به ورته فرمایل کې صلو کما رایتمونی اسولی دغه څنګه مونږ کوم دې ته ګوره دغه شانتي مونږ کوه په دغه ترتیب باندې دا د الله د حکم منل چې هغه فرمایلی چې اخیم الصلاه پابندی د مانځو کې وهدن او پورا هدایت ده و رحمت رحمتن او رحمت ده و بشرا او زیر ده للمسلمین ده پارا ده غاره کی خودن کو غاره کی خودن کو ده پارا زیر ده تسلی ده بشراوی دل تسلی ده خواه او را ده قرآن کریم اوچت صفات ذکر بلدل ده چیو صفت ده ده چی ده گره تبیان ده نو دویم ده چی خودن ده نو درم ده چی رحمت ده نو سلورم ده چی بشرا دا تسلی ده ایمان والا ده زلو ده مسلمانان و ده زلو ده پارا خوشخبری ده او زیر ده ان الله یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى دا اوس د صورت د دواړو داو سره متعلق ده بشک الله تعالی حکم کوي بالعدل د توحید والاحسان او د سنت و ایتاء ذی القربى او د ورکول د حق نور رشتہ دار وتا و ينهى عن الفحشاء او بندیز راولی من کوي د بے حیاه د کارونو نه والمنکر او د نارواونه والبغي او د ظلم کولونه الله حکم کوي بالعدل د عدل عدل څه ته وایي عدل دي ته وایي چې یو سړی دن او ظاهر یو برابر دی دا نه چې دن نه کفر پروت دی او په خپل باندې وایي ما عمره منافق دی سفیان ابن عیینه رحمه الله چې د امام ابو حنیفه رحمه الله علیه نو عمر کې مشر دی هغه وی العدل فی هذا الموضع استواء السریره والعلانیه عدل په دې مقام کې څه دی چې یو سړی دن طرف او ښکارا دا برابري دغه فرق نه عبد الله ابن عباس رضی الله عنه یو عادل توحید دی کنه کدینه دا پته لګی دا چې توحید ډیر لوی مفهوم دی ګوره د دې د لاندې دام راضی چې تبا هر څه کې الله یو منی هر څه کې صفاتو کې تا یو منل دی نو حاکم علل اطلاق و اغمنی داغه د فیصله مقابله کې به د هیچا فیصله نه منی کاغه ډیر زور اور بادشاہ ځانته وي کډیر زور اور ظالم امیر او مشر ځانته وي او چې کله داغه فیصله د قران او د حدیث د فیصله خلاف ده د الله د فیصله خلاف ده هغه به نه مني ځکه لا اله الا الله من الله حاکم الا الله ربل حاکم نه منو او دا ځکه فرمایلی او قران کریم کې تاسو ته شی او مایده کې عمل لم يحكم بما انزل الله او اولئک هم الكافرون کوم سړی چې د الله فیصله نه مني دغه کافر دی نو عدل دي ته وي چې دې دا الله هر فیصله ته غاړک دي هر فیصله ته دارنګي د خلې تعظیم دا غدې د زړه تعظیم دا غدې د اندامونو تعظیم دا غدې مالی تعظیم دا غدې دا نه دي په خپل سره تر مخامه دبل چا سي پدونه کوي دا الله او دا الله د رسول سي پدونه د دې په لکه دبل چا عزت پروت دي ژوند دې کومړ دي ژوند دې بابا دې کومړ بابا دې او په لکه هغه زمون دې او دې پاغه روپ مین دې او دا غ نقل او پیغي کوي او داغه د سار نتر ماخامه خبرې کې داغه د اقتدا کوشش کوي دارنګ اندامونه بل چا تخته د پورته کوي رکوع ته کوي سجده ته کوي مړ دی او کجوندې دي دارنګ مال د برچانه قرباني نه دا عدل پورا نه دی توحیدی پورا نه دی کنه نو یامر بالعدل حکم کوي تاسو ته په توحید باندې جلالین معنا کړي او عدل توحید ته وي اول احسان او پادا کولو د فرایضو ادا کولو د فرایضو احسان څه ته وي علامہ لوسی تفسیر المانی کے احسان دیت ہوئی الاتیان بالعبادات علی الوجه اللائق کما وکیفا دا اللہ بندگے کول پاغ طریقہ چی سنگا مناسب دوم پا لحاظ دا کما ہم پا لحاظ دا کیف سنگا چی اللہ و دا اللہ رسول ویلی دی اغا شانتی تر سر کول دا غی خلاف نکول دا با احسانی دا دی وجنا قرطبی مخبل تفسیر کې وی عدل توحید توي او احسان وی ادا کول د فرایض وتا ادا کول د فرایض فرایض تر سره کوي دغه خبر بدای چې فرایض به تر سره کوي الله چې پتا باندې سم مقرر کړی دی کاغه مونږ دې کاغه روزه دا کا زکات دې او کا حج دې کاغه فرض کولی کاغه بل حق ور کولی چې داغه حق دې سره راتون پکړالو فرایض دې تاسو دې باندې دا الله حکم کوي تا چې احسان وکې ګوره فرایض به تر سره کوي ولې د دې لاندې ډېر دنیا را لخه بلا فرایض دي او یو فرض چې تاسو نه منو یو فرض او د هغه خلاف روان وي نو تاسو احسان نشته او ای تا اذ القربا او باور کول د حقونو رشتہ دار وتا ځکه د رشتہ دار حقونه اکثر انسان سره لري د بل چا رشتہ کې نه دی دا هغه حقونه خو کوي لیکن چې کوم رشتہ دار دی دا غ ډیری نو ځکه وی تا اذ القربا یا ایتای ذل قربا دام نه چې کله تم غنی او مالدارې تاسو تر زکات شته پیسې د سره داسې شته د خیراتو نو په کار دي چړم به د رشتہ دارو خیال ساتي ایتای ذل قربا ورکول باغی لګې د خپل مال ما يحتاج الیه ويكون عندك من الدین والمال تا سره د دین خبره دا غ سره نشته نو په کار دي د رشتہ دار په در باندې حق نه جوړم به غته خبره وکړه رشتہ دار سي د سړي روز رشتہ دار ډیر نږدې سره د پلار رشتہ دار ډیر نږدې سره د زوی خزه رلومبه هغه مستحق دی ردی چې راغي ست حاجت ته هغه ول ورکا کاغي دین ته حاجت دې دین باغی دور کې دین به ته خیر وې به باغی باندې داغي مال ته ضرورت نه رلومبه ګور استعدل ته ورکول لی د دې ځنه چې سی واشین بیا بالا غي بل خوځي ها ځکه دې قربای مخ کې کړه ها دا نه چې رشتہ دار به خوا کې پریخه دی او زکاتونه بل چاله راځي ها تا رشتہ دار دې خپل خپلوان دې تر زوی د ماما زوی د کاکا زوی دې غریب به خوار دې لیکن افغانستان هم نکیږي نه غل زکات نه ورګي او بل به ته راځي چې خلکو د پته ولګي کنه چې زکات ورکو خیر خیرات په بل چا کې او باغ باندې نه کې لومبه مستحق غلي وي تایز القربا او ينها عن الفحشاء او من اقول کوي الله د کارونو د بے حیاونه والمنکر او د نارواونه والبغي او د ظلم کولونه د دې دریو کارونو نه تاسو من کوي فحشاء مقابل د عدل له منکر منکر مقابل د احسان دی بغی مقابل د ایتای ذل قربا ده درې سيزونه ذکر کړل کنه چې کومي حکم کو نو دا باندې سره کوم درې سيزونه کړی دا د غدریو مخالف دي کنه نو فحشات ته وی شرک کول تجاوز کول د حدودونه به حیاي کول شرک لوی به حیاي ده ګوره ها دا پاسه بل به حیاي نشته دا رنګ زنا و غیره دا والا درجه په درجه والمنکر منکر خلاف د احسان نه یا احسان لومبه تفسیر ته ما کړو چې عدل توحید دی احسان سنت ته کنه نو خلاف سنت کار منکر دی دا رنګ احسان فرایض ته وی کنه نو د فرایضونو انکار یا د فرایضو خلاف دا منکر دی دا رنګ ول بغي ایتایز القربا دا غل سره حق دی ورکا او چې کله نه ورکه نو دا ظلم دی ول بغي دا ترتیب سره راول کنه دا بهترین ترتیب د قران کریم امام رازی تفسیر کوي په فحشا تجاوز ان الحدود ته وي او عدل د دې مقابل له او منکر مقابل د احسان له او دا منکر څه ته وي طرق خلاف الشریعه دا غلاري دي چې د شریعت خلافي او بغي دا مقابل د ایتا او د ایتا ذل قربا له ظلم في حقوق المخلوق نو ټول تور رسید ها نو آیات کریمه ډیر جامع ډیر جامع دغه وجوه شیخ الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایل اجمع آیه فی القران للخير والشر دیر جامع آیات ته قران کریم کې خیر په کوم ټول ذکر دی شرم کوم چې خیر دین الله حکم کوي چې کوي اچ کوم شر دین دا غینه بندول کوي نو بیا دا ټول قران کریم د دې تشریح ده ځکه عمر ابن عبدالعزیز رحم الله حکم کړو امامانو ته چې وای امامانو صاحبانو کړه چې خطبه وای نو دا آیات پکې وای دغه وجه رجن مون خطبه کې د آیات کریمه وایو ها خطبه چې ختمیږي نو مون وایو عباد الله او اخر کې دا وایو ان الله یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربا ها دا دغه خبره وا ځکه قران کریم دې ترجمه شو کنه او د بعضی سلفونو دا خبره نقل وا چې قران کریم ټول په دې کې پروت دی نو دی او آیات کریمه کې ها عدل دا وګوره د توحید خبره او د قران کریم موضوع وا بیا ټول هغه دراغون شو احسان څه دي فرایض دي ټول دې دراغون شو ایتاء ذل قربا څه دي پر دې حقوق دي چې پتا باندې دي چې حقونه ورکا دا دې دراغون شو فحشا څه ده هر خلاف عدل کار معنی شرک گندگی اخلاقی گندگی ټول ته شامل او منکر دا سنت او احسان خلاف دي فرایض انکار او بغي دا حقوق العباد نو ورکول دي خلکو حقونه نو ورکول دي څه کوي ټول دین دې تر اجي ده ها یعذکم لعلکم تذکرون نا واس کوي تاسو ته نصيحت کوي تاسو ته پندر کوي تاسو ته دې د پاره چې نصيحت قبول کړي واس ته وي د بدونه بندول ته واعظ یعذ واعظا بندول مانه د بدون هم بندي د نارواون هم بندي دې د پاره چې نصيحت قبول کړي واوفو بعهد الله اذا عهدتم دې د ترغیب دي چې لوزونه پوره کړئ کنه الله سره هم لوس کړی دي چې الله یا کنابود و یا کنستعید خاصه بندگی بکو خاصه نه بمدد واړو الله سره هم لوس کړی دي چې التحیات لله والصلوات والطيبات الله د جبی بندګې د بدن بندګې مالی بندګې دا ټولې بستای الله سره ملو سکړه دې او په مونږ کې کې په هر د ویترو رکعات کې اخر کې چې نخلا او نترکو مې یفجرب نو غریا ساته او اوفو بیا اهل الله پورا والے په وای په لوس د الله اذا تم کل چې تاسو لوس کړه له ولا تنقذوا الايمان او مما توي قسمنا بعد توكيدها رستو دکل کو علی راغینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او يقينا غرزول تاسو الله بخلو زانو باندې زموار یو غلطم لوس کړی الله سره او گواهه کوي چې اشهد الله اله الا الله واشهد ان محمد عبده ورسوله گواهی کې چې تحیات لله او صلوات او طیبات گواهی کې ایاک نعبد و ایاک نستعین نو الله هم په ځان کې موار ګرځول دي نو اوس لګي ماته یې دا ټول دین سره لګي ها چې اوسړې ده هغه عدل او احسان او ایتای ذل قربان نه کوي فحشاء او منکر او بغي کې اختلې الله وی دا ولې د لوازمات کو اوفو بعهد الله اذا عهدتم نو منافقی کنا چې په ظاهر کې کلمې وي او لکه دن کفر پروت دي نو ځکه او فرمایل ولا تنقذوا الايمان وما توي قسمنا بعد توكيدها رستو د کلکوالی دا غینا فقسم باندې چې د الله په نوم باندې قسم خوړې شي کنه دا مضبوط شي کنه مضبوط قسم هم خوړلې دی لوازم کړې دی اوسې ماته او قد جعلتم الله علیکم کفیلا او یقینا ګرځول تاسو الله په خپل ځانونو ذمہوار یا په خپل لوزونو ذمہوار علیکم من علی عهودکم ها ان الله یعلم بشک الله تعالی کو هیږي ما تفعلون پاغه چې تاسو کوی څه چې مکه کنه د الله په علم ګری نو سرټن اور گئی زجر دے په تور د مثال چې دا کوم سړی چې لوز ماتی داغه حال وګوره ولا تکونو او مکی گئی تاسو کلتی پشانتا داغه زنانا نقضت غزلها چې هغه بس پړدل پنسی خپل تارون خپل من بعد قوت پس د مضبوطو حالینا ان کاسن ټوټی ټوټی زنانا د سار نه باړم او تر مازیګره به ریشل کول سرخه و سره و او تار به جوړو جوړو جوړو دا ډیر ګران کار دی په خوا زمون مشرانو سره به سرخی په لاس کې ګرځول به تار به جوړو کنه او چې کله مازیګر بشنو بیا به واپس پړدو نو چې اچانک تلې نه راغلې د سار نه تر ماسخینه او مازیګر پورې مهنت وکړه او مازیګر به بیا په مړولو پروانولو باندې شروع شو نو د سار نه تر ماسخینه دې جوړ کو اوس روانه باندې یو طرف ته لاو اسکل دی نو ځان لري دا الله په دربار کې مقام حاصل کړو او پرې غاړه تر مات کو کار سره ختم کړو دې مثال پېښ کو کنه دا یا وایا نو چا وی دا عربو کې وزنانه وا او هغه بدا ته کول نو او لیونه مو بوډې وا لیونه وا هغه بل سار نه تر مات خوینه سرخه چلوله چلوله انصار به جوړ کو دا مات خوین نه رسو بیا شروع شو بس نه بیا به خپل واپس بیا غزه ته بوتل کوم نه نه شروع کړو کنه نذکه فرمای لا تکونو دا تاسو چې لوز ماتوي خو ردی بوډې لیوانه پشان بشه کنه چې ول زنانه پشان شي بل هغه بوډې ومي بل لیوانه ومي نو دا ډېر بد حال پېښ کړه هغه چا چې هغه لګي لوز ماتي تتخذون ايمانکم آیا تاسو ګرځوي خپل قسمونه دخلم بینکم دا واسطه او ذریعہ د پاره د فساد په کورنۍ کې لنډ معنا کولې شي آیا اگر زوی تاسو قسمونه خپل بیکار اپ کورنه کې قسم نکړې د لکه چې نه نکړې دا دې بیکار کو ان تاولې وجه سو دا رسلی وجه ذکر کړي ان تکون امتون هي اربع من امه د دې وجه نه چې شته او ډلا چې ډیرو فائدو واله دا د بلې ډلې نه دا ته چې دا کار کوي یو غلط ویل او اس کړه یو بلی غلط یې ماته نو ولي چې کتا د ایمان والے په نظر کې سپخکاری تا د کافر په نظر کې ترانخکاری د دې وجنا تا د ای خبره پړه کې خو حالا دا خپل لو سوتا داږي د وجه مات کړه دا چې فرایض داغه نه انکار کړي دا چې سنن پریک دی دا چې حقوق نور کې د خپلوانو نو دا ولي دا ځکه یو ډله بل شته چې هغه تا ته ډېر فیدو والخکاری نو تا دی پسې منډې وې ان تکون امتون هی اربا من امه اګور الله جل شانو دا مثال دې لپاره پېښ کړ چې په عربو کې یو خاصیت هم ده چې وړې وړې ډلې کنه قبیلې پښتنو کې هم پخواو خانه بدوش قبیلې به وي یو ډله هغه دلته اوسېده او بل هلته اوسېده او بل هلته اوسېده د دې به یو بل سره حلیف وو دا دوه قسمونه به یو بل سره کړي وو چې بس دي چې دشمن راځي کنه لومبي غشې په موږ راځي نو دوی هم په تاسو راځي دی به یو بل سره خطرړه مړه کوله په دې کې به یو بل ډله راله دوی سره به ځوانان هم ډېرو مال به هم ډېرو څاروي ماروي به هم ډېرو نو دوی به دې سره جوړ جاړې په دې کې کورنۍ کې پرېښودل لکه بیا به هغې ټکول یا بل څوک به راپاسې دي به ته اوس موږ خپل لوز مات کړی دی خبره ختمه شوې ده الله جل شانی ستاسو ډېر ناکاره حال دی ناکاره مثال هم دی چې تاسو لګې لوزونه ماتوئ د دې وجې نه ماتوئ د دنیا د وجې د دې وجې نه مفسرین وي نزلت هذه الآیه ف في العرب الذين كانت القبيلة منهم إذا حالفت أخرى ثم جاءت إحداهما قبيلة كثيرة قوية فداخلتها غدرت الأولى ونقضت عهدها ورجعت إلى هذه الكبرى. قرطبي خپل تفسیر کې زاد المسير کې ابن جوزي بل او بل لګل یو قبيله به مضبوطه او بل قبيله به داغه نه زیاته مضبوطه رااله نه دي په 30 سره لوستو دا به پر خدا به راواله دا ردي زماني سیاسيان د دې زماني سیاسيان ته وګور کنه دین د دیو جن دا ډلې ملي د دنیا د پاره نو چې پويږي جنته फायदा ډیر ده دې پر خدا خپل چې پويږي دا غره ډیر ده نو بل دا پرې هي خپل تلې دي دا د دنیا غ فېدي دي چې ورپسې شوی دي ان تكون امته هي اربع من امه او دا ډیر ناکاره سره دی په دنیا کې چې د خپل ایمان والا کمزوري ښکاری په نظر کې او کافر وته ډیر مضبوط ښکاری داږي پالیسي او ډیر مضبوط ښکاری خو شو چې د ایمان ډیر په کار دی بلا تر اوسه د خپل ایمان نم نه خبر کافر لګی دی او کافر ناغي د ایمان والا چې کم اصول چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمان ته دایلی چې ته چلےګا نه دی پهونه چلے او کافر په چلیدل اگر چې داغي د پاره ایمان نو داغي د پاره عقیده نو داغي د پاره پالیسی و کرم داغي کامیاب کزان ته دنیا په منډو باندې خوارشونن داغي مال خلق وخی دای فارن والا مال دی دا وګوره میډ ان یو ای سی دی دا جرمنی والا دی او پاکستان هغه دی سی دی ختم دی دای څه حیثیت نشته دا اولی داغي ور وجه دار چیزان له ساق جوړ او حدیث کی راضی کنه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا دین لمن لا امانت له دا غوړي دین له سه اعتبار نشته نو چې هغه کې امانت نه وي چې کله امانت بدنه ختم شه د پیسو د وجنه مسلمان لګي امانت کې خیانت کوي نن په امانتونو کې سره خیانتونه کوي د برسه ته راواله تر کړه خطه څه بولي بلکې خپل کور کې والا لار مور لګي د خپل بچو په کوم حقوق شری پای کې خیانتونه کوي او بیا چې کوم بچي ډېر مال والا دی دا حیثیت ته وګوره بل ته وګوره دارنګ دوستانو کې دارنګ خپلوانو کې وګوره درجه په درجه باندې دیر امانتونه ضایع شوی دی خځه خاون خا امانت ضایع کړل او خاون د خځه امانت ضایع کړل دی اولاد د مور خپل هغه امانت ضایع کو مور خپل د اولاد امانت ضایع کو دا امانات چې ټول ختم شوی دی الله حکم کړو ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها دا بربادی راغلی د دنیا کې چې وګوره دا صرف د یو سیز د لاسه چې ان تكون امته هی اربع من امه دا د خپل ډل ډیر مضبوط ښکاری ها ورته چا فیشن کړل دی او ډیر په داسې حالت کې روان دی چې د نن نشل ډیر ښکاله مخ کې بچا په انسانانو کې هم نه حسابو او که حسابو به نو پاغه سنت نازک کې به حسابو هه هه کې به حسابو لیکن نن هغه خلک پوښت نظر وته ګوري چې کله هغه فیشن کړل دی او هغه سیده ساده مسلمان هغه ته وګوره په سوره یاره دا نه ساده دی شو دا دی ا دې په سپویږي لکه داسې حد راغی ها دا نور څه نشته ورته د کافر ډیر خخ کاری او هغه ټولې پیښې د کافر وګړي دي ډیرې ته چې ورنه وته داغه په ډیره کې پاغه طریقه باندې کار کیږي چې کوم کافر کوي کنه چیرې وی ډیر زبردست کار دی کنه اته ساده مسلمانې کاری کنه چیرې بس وی وشته سو کار خراب دی او پوټه کې ویډیو لگا نه چلے چولې دې ته اوس هغه وی روشت کاری دا نور څه نشته خو بده هغه اثر دی کنه نن وګور مسلمانانو کې دا و باړې را آمد چې په خپل تعمیراتو کې څومره تعمیرات کې ردی کیږي کنه نو پای کې ټول د کافرو تکلیف کوي هغه ته ګوري چې وی په کومه طریقه کې دین پاغه طریقه کوي کال د ولایت ته ته نه دلته ستاپه مسلمان ملکی مسلمانو لګي د ولایت ته جوړې کړي کال د ولایت خوراکو د دین کمرې جوړې په لوي میزه پکې جوړ کړې د ولایت پروګرام کې چې اپیر د لکه د خو په شان دي ګرځي ها او مړی وچې ته لار وچې خلکو پروګرام کې ها اې کې نه استیم نشي په ترونې په داسې طریقه جوړې کې کینی ډر پی ته دی وځنه ګوري ګرځي اپیر ګرځي کنه سوچو کای کې نه ته موږ ساده خلکو کې نه استی شي پاری کې نه سینې شي پولاو یا کولو نه کماتا کولو نه عام او په دې باندې وته چت ځان ښکاری ښا او اداره د ډیرو چت حیثیت په نن تبا سټیټس یو چت دی کنه دا دې دا غو چت ښکاری نه سمره ظلم دی ان تكون امته هي اربع من امه انما يبلوكم الله به یقینا ازمیخ کی الله پتا سو په سبب د دې دلې دا الله پتا سو ازمیخ کړی چې ظاهر کې کافر لمال ور کړی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې په کوزیبان املاستو د دوالو جهانو بادشاہ کم نسب کی په دنیا کې داغنه اوچت نشته په خاص کې دنیا کې داغنه اوچت نشته په اخلاقو کې دنیا کې داغنه اوچت نشته په علم او فهم او عقل کې دنیا کې داغنه اوچت نشته هر لحاظ سره اوچت او د الله یو جلیل القدر پیغمبر په پون لاس کې او داغې نخې په شام مبارکه کې شوې دي او بیا هی ورته د الله رسول مونږ بتاله یو چې لای جوړه کوشي لګو تاسو بدن مبارک دا نخې نکېږي نبی رسول الله خان دلوي زما دنیا کې څه مثال لې ته مسافر ما مسافر پلار روان دی یو ځای کې دمه کوي د ونې د سوري د لاندې لږ سات کینی په مخ ځای غلطه ځان لږ کوټې او ځان لږ بسترې نور څیزونه نه جوړوي. لیکن اخو له کسرا بادشاہه وګوره، دارنګ د قیصر بادشاہه وګوره، چې هغه بادشاہان په کوم ناز او نفرو کې ناشتي کوي، یو غلطه ریخم دي، کم خواب دي، د دنیا اوچت کپڑے قیمتي کالی هر څه موجود دي، سامانونه دربانیان هر څه شته. او نبی علیہ السلام سوئی چې زما دا کوم دین چې تاسو ته راوړی تاسو په دې باندې عمل وکړو، دغه خلک بس تاسو د خپل لاندې ګوري. اول کې ویلو ابتدا کې فرمایلی وو چې یو کلمه تاسو ته در کوم چې کدی باندې تاسو عمل وک کنه نو تم لکونه به العجم تدینون لکم به العرب وتم لکونه به العجم. دا ټول عرب بس تاسو تابع شي، دا ټول عجم نه دی، عجم دا بس تاسو د خپل لاندې. دا وکنه چې بیا رسول د عمر رضی الله عنه په زمانه کې دنیا ولیده، ها چې هغه د کسرا او د قیصر هغه فوجونه سره د ساز او سامان او سره د پیسو دارسنه صحابه دا چې دلګلو چې هغه په خو کې ریدل بیا صحابه نه، ها بلې سره سامان وصلې وسره مغه شان نشته، هغه شان اسونه، هغه شان ته انتظامات چې پاتیانو باندې هغه هود جون اچولې دي را روان دي. لیکن سره دا هغه صحابه کرام هغه ته نه ګټي ولي دین وسره. او قران کریم وی دا تاسو باندې زمېخ ته، ها او دې ازمیخ کې ډېر خلک لاندې راشي چې غیرې ته وګوري چې د کافر حال خو خلک چې سټېټس یو چت دی ندی مغه شان ته سټېټس اختیار کی او خپل مسلمانۍ او تفرید یو د لګي کی ناخر کې حال خراب شي کنه لوازمات کو ولا یبینن لکم او خامخا ضرور وضاحت وکي تاسو ته یوم القیامت پرد د قیامت ما کنتم فيه تختلفون اغه شی اغه څه چې تاسو په هغه کې اختلاف کوئ دا اغه څه چې تاسو په کې اختلاف کوئ الله وی وضاحت برته کوم. وضاحت څه معنی؟ فیصله وکوم کنه. په فیصله خو دنیا کې هم کړی دا خدا قولی فیصله ده او هلته به عملی فیصله وي. ولو شاء الله لجعلکم امه واحده. ذکر یو سوال ده پکې چرا دا ټول دنیا کې چې څومره خلق وي انسانان دي دا خو الله ټول مسلمانان پیدا کړی دي چې مسلمانان وي. الله وی دا زما خوخه ده، دا خو زما خوخه ده چې زه که څوک مسلمان پیدا کوم مسلمان به، کافر پیدا کوم کافر به، تاسو زما خوخه اخلي. ولو شاء الله ک الله غخت وی لجعلکم امه واحده خامخا ګرځولې وی تاسو ډله یو په دین باندې. ولکن یضل من یشاء لیکن بلارکی چاله چې وغواړي ویهدی من یشاء او هدایت کوي چاته چې وغواړي. ولتسالن خامخا ضرور تپوس بکې دی شي تاسو نه اما کنتم تعملون دا غس چې وی تاسو چې کولم چې تاسو سره لوزونه مات کړی په دنیا کې تپوس بدنه کوم غره الله وی ډیر لوزونه تاسو مات کړی دي لوز کوی ما ته وایې. لتسالن اما کنتم تعملون من نقض عهودکم دا کوم لوزونه چې مات کړی دي او دې کې اشاره وا چې دا د الله رحم دی چې یو سړی توجه ایمان ته او دین طرف تکړه او دا د الله فقره ده بس څوک گمراه کوي او څوک چاته هدایت نصیب کوي په دې کې څوک دخل نشي کولی او داغنه تاسو هم څوک نشي کولی چې الله دا څه ولیکه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون داغنه تاسو نه کیږي دا هغه مالک دی مالک وی دی دا خپل خوخه ده او دې کې اشاره وا چې نن که تاسو سره دین دی ته بده ګوره کلکشه او دا د الله رحم دی پتا سو باندې کله ډیر خرڅري په دنیا ګرځي او الله غي ته هدایت نه کوي کافر دی ثاني په شکل کې خیر ستري ثاني مال او دولت له حاصل سره خري سټېټس له حاصل سره ثاني خري لیکن کامیاب نه دی ناکام دی. دې آیاتونو کې چې سوچ کړئ نو مسلمان ته یو خبره مخه تکړه چې یو ټیم را روان دی ګوره د قیامت داغه د پاره اوس میدان دی لوس چې د مات نکی په دې لوس کلک یا ګوره کدا لوس دې پری خو دې ورستو شو دی نه او ته چې د دنیا حالت حکومت او د دنیا د کافرو د ډلو ته پسخېږي او داغي نقل کوي او داغي تقلید کوي نو دا به شي ګوره اخیری انجام به خرابې ښا بیا و ته ګوره. ويوم نبعث فی کل امه شهیدا وکمر الشرا پور سبکم پہاڑ ڈلکی او گواہی تو ان کے علیہم پاغی باندے من انفسہم داغی د جنسنا وجئنا بکا اور اب ولوتا شہیدن گواہی کو ان کے اعلی حوالہ پدی موجود خلق استاد زمانے ونزلنا علیک الکتاب اور نازل کر دیم پتہ باندے دا کتاب تبیان لکل شے چ تشریح کو ان کے لیے داہری ضروری خبر ہے د دین وَهُدَنُ پورا ہدایت دے دژڑونو وَرَحْمَةٌ وَرَحْمَتٌ دے وَبُشْرَى او زیر دے للمسلمین د پاره د غاړه کی غوډن کو د پاره د موحدینو جلالین معنا کړي وللمسلمین للموحدین ان الله بشک الله تعالی یامر امر کوي بالعدل په توحید والاحسان او پادا کولو د فرایض او ایتاء ذل قربا او ورکولو د حقونو خپلوانو ته وينها عن الفاحشاء او بندیز را ولی منقول کید په حیاه د کارون او المنکر او د نارواونه د بدو کارون والبغي و ظلمنا يعزكم واسكوي تاسو تعالى لعلكم تذكرون دې لپاره چې تاسو نصيحت قبول کړي واوفو بعهد الله او پروارو کې په لوز د الله اذا عتم کل چې لوزم کړلې ولا تنقضوا الايمان او ما توي قسمنا بعد توكيدها رستو د کلک والي داغینا وقد جعلتم الله عليكم كفيلا او يقينا ګرځولې تاسو الله تعالی په خپل ځانونو باندې ضامن ذموار ان الله يعلم بشك الله تعالى پوهي گما تا فارون پاغت جتا سي کوي ولا تكونو مكي گتا سو كلتي پشانت داغ زنانا نقضت غزلا چغي بس پردل تارون خپل پنسي خپل من بعد قوت فست مضبوط ولنا ان كافن ټوټي ټوټي تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ايا كردوي تاسو قسمون خپل بیکارا پکورنه خپل کي ان تكون امه هي اربع د دې وجنا چې شتا یو ډلا چې هغه ډیرو فائدو والدا من امه د بلې ډلینا انما یبلوکم الله به یقینا ازمیخ کی پتا سو باندې الله تعالی په دې سره ولیبینن لکم او خامخا بیان بکی تاسو ته یوم القیامت پر د قیامت ما کنتم فيه تختلفون هغه شی چې تاسو پاره کې اختلاف کوئ ولو شاء الله تعالی غختې لجالکم امه واحده وخامخا ګرځولي وې تاسو ډله یو په دین باندې ولکن یذل من یشا لیکن گمراه کوي بیلارې کوي چاله چې وغاړي او یهدی من یشا هدایت کوي چاته چې وغاړي ولا تسالون وخامخا ضرور د پوس بکې دې شي تاسو نه اما کنتم تعملون دا غسو چې وې تاسو چې کولم په دنیا دا غسو چې کوي تاسو اوس دا غسو چې کوي اوس په دنیا کې